Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Endnu en børsuge lakker mod enden. Vi runder en tradition tro af ved at invitere alle til aktiedebat her i løbet af de næste 55 minutter. Så hvis du sidder med et spørgsmål om aktier eller investering, ja, så er du altså meget velkommen til at skrive ind til mig her på 42 42 03 21. Send en sms og start beskeden med at skrive MIO, M-I-O, og så altså afsted på 42 42 03 21. Så griber jeg dig her i studiet, og du deltager også i konkurrencen om den legendariske Millionærklub Cup. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Panelet i dag, Dag Svendsen og Lars Persson, godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Lars Persson, skal vi ikke starte med dig? Jeg tænker, du er mand for at tage os en runde rundt på de aktuelle markeder. Jamen, det kan vi sagtens. Lige nu der er vi på vej lidt nedad efter et par rigtig gode dage, må man sige. Jeg har fået flere opringninger, der har spurgt, hvor kan det virkelig blive ved det her? Og sådan lidt nervøst. Det kan det måske, men... Måske så har man ikke sagt for meget. Nej, men udfordringen er jo, man ved jo aldrig, hvornår man rammer den der berømte betonmur, når man kommer kørende på motorvejen, vel slingerne lidt der. Det har vi jo også oplevet for andre, men så, det er jo det. Der kan jo ske ting lige pludselig ud af det blå, som vi ikke havde regnet med, og så kan markedet godt blive lidt nervøst. Men lige nu ser det jo rigtig stærkt ud. Der er kommet nyt købsignal i DAX'en. Hvis man så, de amerikanske markeder bare buller derudad, og Europa er også egentlig fuldt med, men DAX har humpet bagefter, men kom nu i går i køb, men nu ugen jo ikke om. Det er på min ugegrafer, som Lav sikkert siger, skal jeg ud og handle i dag. Så man skal jo lige i hvert fald spise brød til. Men lige nu der er vi i hvert fald nede rundt omkring på de forskellige markeder. Det er det brød, der bliver spist nu, Lars. Lige øjeblikket. Og så okay. Har vi jo så også konge nøgletal, der kommer vel i dag, tænker jeg, så også mange sidder og holder øje med. Non-farm payrolls, som jo altså er lige præcis det tal, som vi kalder kongen af nøgletal. Jeg ved ikke, hvor meget konge det er mere, men altså, vi holder fast i det begreb. Så ved vi, hvad vi taler om. Yes. Lars Persson, inden vi kommer over til Svendsen, så skulle vi måske også lige runde Genmap og se, hvordan den handler her til morgen, fordi de var jo ude med melding i går. Ja, altså sådan en markedsupdate var det, og de var hævet jo forventningerne en lille smule både i guidance, så lad os lige se, hvordan den åbner op for land. Og det er jo ikke altid bare, fordi man har hævet forventningerne, og det ser stærkt ud, at regnskabet eller aktien stiger, hedder det. Men den er i hvert fald på vej opad med 1%, så de siger, at de får en bedre. Tidligere havde de en guidance, der hed 7,3-7,9 i omsætning. Nu hedder den 7,9-8,5. Og et resultat, der hedder 2,3-3,2 mod 1,5 og 2,4. Så det er jo skruet væsentligt op for guidance. Men man kan også sige, at Genmap er jo en aktie, der har haft det rigtig godt i noget tid. Nu har den så haft en mindre periode, hvor den lige har konsolideret sig, men hvis vi ser på år til dato, så har den jo lavet de der 23%, hvilket jo er langt væsentligt over, hvad et gennemsnitligt aktiemarked egentlig bør kunne præstere. Og lad os lige se, om Lulu kan skifte over til, at vi kan se den kurve, som du har op på skærmen. Det er okay, hun ser lidt... jeg tror, hun er i gang. Ja. Yes, Lars Persson, sådan teknisk, der kunne der godt være mere at komme efter, eller hvad? Altså nu banker den så på de her 31, det har den gjort i september måned, og bryder den igennem det, så kan der komme mere løb opad mod de 34-35 stykker, sådan som jeg ser det, og pas nu på, jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, så jeg er jo bias på den her, men altså ser man på aktien siden 19, så der stod den i 1100, og nu skriver vi så 3000, kan det blive ved? Jamen de har jo rigtig mange spændende produkter og produkter på vej inden for det her kraftområde, og nu er jeg ikke eksperten på det, der skulle måske have ringet til Helge, men det kan vi altid tage, når Helge Larsen er herinde i studiet. Han kan jo den her til fingerspidserne. Ja. Jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, fordi på et tidspunkt var det meget ind at investere i biotech, og det var den, der overlevede mine, og det har jo været en meget god forretning lige siden i hvert fald. Det har det. Så vidt, altså Genmap, der var ude med en form for opjustering i går. Mm. Lars Svendsen, der er altså også andre aktier, som der sker rigtig mange ting i. Vi skal omkring DS Norden, for der er allerede kommet masser af spørgsmål ind her på sms'en, og Søren, han sidder i Aarhus og tænker, hvad hulen skete der med DS Norden i går. Han leverede, han, det er dejligt. Ja, ja, ja, ja, ja. Han leverede et flot regnskab og falder så mere end 8% på dagen. Jeg kan ikke regne det ud, hvad siger Laumann. Ja, jeg har fået en åbenbaring, tror jeg. Jeg har jo indlevelsens gave. Det er man nødt til at prøve at tænke. Jeg blev også sur og sagde, okay, hvad er det for noget af det her? Det er selvfølgelig nogle gange det med, at man sælger på de gode nyheder. Og sådan noget. Men han vil jo også købe egne aktier op, og altså, han vil købe 40 millioner dollar. Og der er knap og nap 40 millioner aktier. Det svarer til 1 dollar per aktie. Det er 6,5 kroner cirka. Ikke? Og hvis du siger følsomheden, elasticiteten, vi er, altså hvor meget stiger, hver gang du bruger en krone, hvor meget stiger aktien, så stiger den formentlig 2,5 gange. Ikke? Så sådan set burde 6 kroner på en aktie føre aktien til, at den skulle stige med 15 kroner. Det er sådan, hvad er min resonemang om det. Men det kan være forkert, det kan være rigtigt, det ved jeg. Men pointen, jeg tror, det der sker, er, at vi har jo alle de her kloge folk, der sidder i mærkelige hedgefonde osv. Jeg tror, der er nogen, der er konstrueret det der kunstig intelligens, så kan hvad du vil, eller en simpel model, at de sidder og siger, hvad går Baltic Dry Indexet, det kan man finde, hvordan bevæger det sig fra den ene dag til den anden, og så siger de, hvis det falder, så skal Norden falde, og så har de måske Goggle med Golden Ocean og nogle andre bulkere, der er jo sådan en håndfuld bulkerederier, også. Og så shortsætter de dem, og omvendt, hvis den stiger, så køber de den. Altså, at de sådan set går ud fra, hvordan går markedet. Men det er jo så der, hvor det der indeks ikke er så fantastisk driftsikker, fordi det er mere, i virkeligheden mere spekulativt finansprodukt, end det er et markedsbaseret indeks for, hvad man slutter på, aftaler på. Og derfor er det ligesom løbet fra det, skulle man sige. Det er jo, fordi Singapore Stock Exchange købte Baltic Dry, der var i sådan en stilfærdig en, hvor de bare sendte og skrev, nå, hvad har du givet for en bulkbåd? Nå ja, og så siger jeg, nej, vi handler frem og tilbage, der skal lige ved kluden, ikke? Og det er jo det, de er interesseret i. Børser er interesseret i omsind. Så jeg tror, det der sker, det er, at der er nogen, der har lavet en model, om det er en kunstig intelligens, eller det er jo bare en model, der er på en eller anden måde sådan lavet fast, og så kan den måske sådan tilpasse lidt til. Og så kører de der, og så siger de, nu falder Baltic Dry, den er jo faldet gevaldigt. Den var op på toppet på 5.200 eller sådan noget, og nu er vi nede i 2769. Og den faldt, så vidt jeg husker, også i går. Jamen, så siger de, den falder 8%, fint, så skal aktien også ned, men måske ikke 8%, men måske 6%. Og så, bum, så losser de bare ud over reglingen ved, de står ned i den danske bank, det er sådan nogen, der, så vidt jeg ved, eller hvad jeg tror, det er jo igen indlevet, så siger jeg, ved du hvad, vi skal bruge nogle bolker, og så siger jeg, det er fint, ikke? Og så, vi skal have nogle bolkeraktier, hvad kan du være med til, så regner det over i Nordea, hvad var nogle bolkeraktier, kan du levere, det er fint. Er vi ude i noget urent travlovsættelse, eller hvad? Nej, man kan sige, short held-sætning er jo altid urent trav, ikke? Det er ligesom at tegne en livsforsikring på naboen, ikke? Som man er skide irriteret på, så når han dør, så kan man jo glæde sig over, at man får udbetaling. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, man gør i USA. Men så det er uorientalt på den måde, men ellers, det er jo ikke forbudt. Men pointen er bare, at du kan jo sige, at på den måde, hvis du laver sådan en model og tilsvarende på vej opad og alt muligt, så kan du jo få nogle andre stød i markedet, hvor man slet ikke, de sidder ikke og læser på om direktøren er dygtig, og hvad han er, eller dum, eller hvad der sker, og om retteren går op, eller de er ligeglade. De sidder bare og kigger på noget andet, og så siger, det er den parameter, vi kører på, og bum, bum, bum, og så kan det være, at de tager, om det er lavtryk eller højtryk. Og, så hvad skal man gøre som DSNU'en og DSNU'en aktionær? Og jeg køber også. Og nu køber jeg selv her. Nu må jeg, hvis det er, så må jeg selv hjælpe endnu mere til. Jeg har dem jo sådan i hvert fald ned til der, hvor man ikke må tale om, hvad der sker. Men hvad er det? Så må jeg jo fylde på. Altså, jamen, helt ærligt, det her, det er jo som at samle guld op på gaden. Lars, du har en kommentar, kan jeg se. Ja, men altså, døden skal jo altid have en årsag, men ja, hvis der var flere... Jo, men hvis der havde været rigeligt af Lars type i går, så havde de jo... Nu er det bare, fordi der er kommet en købsanbefaling på ABG her i dag, så stiger den 7%. Men hvis der havde været rigeligt af Lars type, så havde jo folk stået jo ved brandudsalget og flået det her ned. Så enten så sidder folk og småsover ude foran skærmene og tænker, nå ja, der gik den dag og drikker en kop kaffe og tjener. Eller også er det, udfordringen er, at det er en branche, som ikke er så sexet, så der er ikke så mange, der kigger på den. Så det, der er flere bolde i den her... Ja, nu skal vi snart sejle vejsalt. Jeg kan ikke huske dengang, hvor vi havde den sidste kolde vinter, så nåede de jo til Kalundborg med en ladning vejsalt i marts måned, da vinteren var forbi. Og kom helt over fra Chile, og hvad hedder det, 40.000 tons vejsalt. Det ligger der nok endnu. Det er formidabelt. Men Lav, prøv lige at høre, fordi nu står du også og disser det der shortsal lidt, men det er jo også noget, du selv benytter dig af en gang imellem, at du har da været på Tesla, fordi jeg har du... været ja. En gang. Ja. Så slemt er det vel heller ikke? Jo, det er det jo, og det, jeg gør det da heller ikke med glæde, men jeg gør det, fordi markedet er... Det er nødvendigt. Jamen, jeg solgte jo på det halve af det, den har nu, så jeg er jo blevet grad, hvis jeg havde haft den, var jeg blevet, jeg ved ikke hvad, altså hvis jeg rigtig havde shortet, var jeg jo blevet simpelthen... så havde jeg jo tabt flere hundrede tusind. Mm. Men den stoppede jo, da jeg stoplossede den, ikke? Og det var et bevis, som kun kunne gå i nul, så værre kunne det ikke gå. Men det er jo fordi, at det er jo en livsforsikring på naboen, jeg har tegnet, fordi jeg mener, at den aktie er fuldstændig vanvittig, og det øjeblik, den eksploderer og falder ned som stjernestøv, så vil der jo blive så mange ulykker i det øvrige marked, chok ud i systemet. Det er jo det billede, jeg har. Det er jo sådan et scenarie. Det er indlevelsens gave. Det er sådan set det, jeg egentlig forestiller mig med det. Det er egentlig, at hvis tingene eksploderer i der, hvor det er mest, noget mest forrygt og forskruet og oppustet af det der, så vil jeg jo gerne have, at de tab, jeg nu, det er en pæn ud, ikke? De tab, jeg får på alt det, som også bliver revet med ned af, at det bliver så reduceret af, så kan der tjene der. Ja. Det er sådan set, det er en stor... Det er en livsforsikring på naboen. Ja, bestemt. Og således fik vi altså skudt Millionærklubben i gang. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet, der har jeg Lars Svendsen og Lars Persson, der svarer på spørgsmål her hele timen. Og du kan skrive ind på 42 42 03 21, hvis du vil være med. Det er der mange af jer, der allerede har gjort. Og det er sådan, at vi er så heldige at få sindssygt mange spørgsmål i løbet af sådan en time og i løbet af hele ugen. Så vi når, altså helt ærligt, aldrig nogensinde dem alle sammen. Men skriv alligevel, vi skal nok prøve at sådan samle op i løbet af ugen. Så altså på 42 42 03 21, husk at starte sms'en med Mio, og så smid den altså afsted herind til mig. En anden aktie, som havde godt gang i den her, og har haft det lige de sidste par dage, var Evaction Biotech, og der er rigtig mange, der spørger til den. Thomas Amagerbro for eksempel, han skriver, Evaction Biotech steg voldsomt i går. Der var tidspunkter, hvor den var næsten oppe 200%. Regnskabet kommer først i næste uge. Er det en short squeeze, eller hvad sker der der? Lars Persson, skal vi tage den med dig? Jeg har faktisk fuld selskab. Det er jo en børsnotering i USA, så hvad der sker derovre af de der mærkelige hop, jamen det må der være nogle andre, der sidder og småhygger sig med, men det ser jo meget mærkeligt ud i hvert fald. Der var kæmpe omsætning, og jeg tror, hvor lav var du inde på, at der var omsat dobbelt op af aktien? Eller? Ja, i forhold til, hvad jeg kunne regne ud, ja, flere gange, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, fordi vi har jo haft ham på besøg, og så videre. Ja. Og det er Niels Iversen Møller har været på besøg her i studiet. Spændende han var selskab. Så en slags, han var ikke overdirektør. CEO, det var han ikke, nej. Han var noget forsknings eller andet. Ja. Og han var faktisk med til at opfinde det der, som de laver. Og sæt lige et par ord på, hvad det er. Ja, men det er, så vidt jeg forstår det, kræftbehandling, og hvor det går ud på, og de har så i første omgang i samarbejde med det første produkt, med Bristol Myers Squibb, og det er så gået fra første fase ind i anden. Det, der så pointen er, så vidt jeg begriber det her, og det var det, der var det svære ved det her, det er jo egentlig en metode og ikke et produkt, hvor det går ud på, at altså det er ikke en molekylen, de kommer til, værsgo, det her er ligesom genmap, ikke? Så tag det her, så kan du blive rask med 20% sandsynlighed. Men det er, at man ved hjælp af big data og ud fra genetisk kode på dig, du tager det kan man ud for en blodprøve, så kan man finde ud af, hvad for noget behandling skal man bruge, og så kan man bevæge sig derhen. Så det er virkelig svært begreb. Ja, nu må jeg tage forbehold, og ham, der sidder derude, han sidder og hører det, kan han jo fortælle os det nøjere, men at det er en form for skræddersyet medicin, hvor man så kan bruge det til, at de, der så kommer med et produkt, der har produktsortimentet, kan man sige, at de kan så bruge det her til at ramme bedre med det. Og det problemet med kræft er jo, at det er jo en forfærdelig sygdom, og det er jo en fjerdedel af os alle sammen, der kommer til at dø af det, sådan som det ser ud i dag, ikke? Det er jo en af de, der slår os ihjel, også fordi det er en aldersbetinget sygdom til dels. Ikke? Og det, der kan man sige, at hvis man kan, at tiden betyder jo noget, at du får den rigtige behandling først, fordi hver gang du rammer ved siden af, jamen, så er du kommet bagefter med måske 2-3 måneder, og nogen stopper før, fordi det går helt galt, ikke? Men de slet ikke kan tåle det og sådan noget. Men det gør jo, at det, jo før du rammer så rigtigt man kan, jo bedre er det. Og det er sådan set, det, så vidt jeg begriber det, at det er egentlig der, de er henad. Så det er sådan lidt på kanten, også ind til det, de kalder vist for bioinformatik. Mm-hmm. Mere skræddersyet medicin. Men altså, så, det, når der sker så voldsomme stigninger og op 200% på et tidspunkt, så er det måske også det, som Per Hansen er ude at sige fra Nordnet. Investeringsøkonomen derovre, han siger, altså, vi har fået nord i det, som vi kalder meme stocks, altså sådan detaljinvestorerne, altså ligger og, lad mig bare sige, leger i på en eller anden måde. Skal man så holde fingrene væk, eller skal man... Ja, Ja, altså, der må du lige lade den falde, måske falder ned igen, den lå der. Jeg har faktisk gået og holdt øje med det på det sidste, fordi, ved du hvad, det er fuldstændig ulogisk argument, det har vi jo hørt om. Så kommer den frem med Bristol Myers Squibb, at de ligesom var nået til fase 2 og skulle begynde alt det der, ikke? Og det andet var så, jeg bruger altså nogle gange menneskets hjerne, ikke? Min kone hedder Eva, og så Eva Sion, ikke? Vi skal have nogle af dem, lille mor. Okay. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er også der, hvor jeg akser i 10, Eva. Man kan også kigge op på skyerne eller andet. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, at det er... Men det vil sige, hvorfor opdager du en akse? Jamen, det er der nogle gange, fordi du på en eller anden måde, eller noget, vi siger, det var da interessant, det der. Ja, jeg har også engang haft en i studiet, Lars Svendsen, som kiggede på månen, altså om det var fuldmåne, eller det ikke var. Altså, det kan man jo også bruge. Så kan man bruge hvad som helst. Tebrev, kaffegrums. Jo, men der er jo nogen... Nej, men det her er jo noget med sympati at gøre. Mm. Og det er jo så det, der balladen er, at det er jo sympati, at du så sidder og siger, at det er, hvad hedder det, derfor så bliver du mere om, jeg hørte jo på ham og så videre, jeg mener, at det han, den måde, de tænker på, det er det der med metoder. Jeg tror faktisk, den måde, at de tænker på i det der foretagende, og de 50 ansatte, de gør der noget ved det, er rigtigt. Mm. Men det med, at man gør, tænker rigtigt, det er jo ikke betydet, at det lykkes, for eksempel ligesom ham her, Sanyona, ikke? Det er jo ligesom, når Persson og jeg, vi har jo faktisk en fælles hobby, vi dyrker den ikke rigtigt som gruppe endnu, men når vi engang trækker tilbage, det der med finske selskaber med morsomme navne, for eksempel Olvi, ikke? Det er et bryggeri, ikke? Mm-hmm. Og de har nogle de mest mærkværdige navne op. Og det er jo så også, at man siger, Olvi, hvad så det? Og så går man jo ind og ser på, hvad det er, og så kan det være, at du siger, Lars Persson, din hustru, hun hedder Signe, for det er dig til at købe Signe Jewelers. Nej. Det kan måske være derfor, jeg købte Pandora, men okay. Jeg ved det ikke. Men nej. Men ja, altså man kan blive inspireret på mange forskellige former. Evaction ser ud til at være inde i noget meme-stock-felt på en eller anden måde. Altså, man skal passe en lille bitte smule på, hvad der foregår. Der er ikke sådan på den måde helt regnskabsteknisk logik i, hvad der foregik i hvert fald i går. Mm. Frederik, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på Nvidia, og han spørger, om vi kan runde gårsdagens optur. Det var altså Nvidia, som var den mest stigende aktie i S&P 500. Jeg tror, den var op med 12% eller noget i den retning. Ja. Og de historier, jeg lige umiddelbart hørte, det handlede altså også om, at der er gode fortællinger ude om, at det her, hele det her metavers, som jo er på vej åbenbart, i den her, verden, vi befinder os i, det er altså noget, der vil komme sådan et selskab som Nvidia til gode. De laver chips. Yes. Lars Persson, hvad tænker du om den optur? Ja, altså, det er jo fantastisk, det er bare at holde fast i den, og hvad skal man så gøre, hvis man ikke har den? Jamen, sæt sig ned og sæt den på kandidatbænken, og når den falder en dag tilbage eller to, og der bliver lidt uro, så kan man samle den op. Det er bare... De har bare ramt lige bullseye, kan man sige, så det er fantastisk. Og så kan vi jo igen klappe vores gamle ven, Mogens Vadebo, på skulderen, og sige tak for det gode tips. Jeg antager, der sidder stadigvæk en del... Han havde på kurs 70 eller 60. Ja, okay. Jeg regnede med, at der stadigvæk sidder... Der sidder nogen derude og har fulgt ham dengang, så ja. Jeg tjekker lige over til dato. 127% har man fået med, hvis man var med i Nvidia. Det har været ganske godt. Ja. Lad os bare sige det. Okay, så du vil ikke være bange for også at kigge på den her, hvor den altså er steget ret meget. Nej, jeg vil bruge tilbagefald til at samle op. Og hvor skal man så samle op, Pia? Jamen, det, det kommer an på, hvor voldsomt det bliver. Ja, men det kommer an på, hvor voldsomt det bliver. Men man kan jo købe drypvis også. Altså, men et eller andet sted. Jeg har ikke lige en eksakt kurve på den her, hvor mine støtteniveauer ligger. Men lige deromkring ville det være fint, hvis du kunne få det ned i 270 et eller andet stykke. Ja. Godt. Ja. Lars Svendsen, nu fik du lige nævnt til Eva. Ja. Og Erik i Slagelse, han sidder lige præcis og tænker, hvad sker der med Teva? Den er steget meget de sidste par dage, og det er noget med en retssag. Jo, men det var den der forleden dag, var der en fælles sag mod alle dem, der har solgt opioid, og det er jo smertestillende, der ikke er morfin. At de selskaber prøvede nogle, delstaterne i USA, at om de kunne få et fælles sag imod dem og en stor erstatning, og det fik de ikke medhold på, om at de havde optrådt uetisk, og det er jo den der amerikanske uendelighed, man fører ret til om alt, og så hver gang der dukker et problem op efter år og dag, så hvem kan vi presse penge ud af? Og det er jo sådan set den, de blev så foreløbig slap fri af. Men i USA er der, hvis man starter en sag, har jeg lavet mig fortælle, er der fem Vi har tre retsledere, ikke? Og så har vi jo den europæiske menneskerettighedsdomstol. Mm. Så hvis du for eksempel får snuppet din bil for vanvidskørsel, kan du prøve at klage dernede, står på Dagbladet Børsen, der tager sig seriøse problemer i det her land. Men så der er jo reelt set fire, ikke? Men i USA har man fem. Og så er spørgsmålet, hvor du starter hen, og alt det der. Og det er jo også derfor, at nogle gange, når de starter de der sager, så får folk jo en erstatning på 200 milliarder kroner for at have fået korkprop i halsen, da man drak et glas rødvin. Ikke? Og så, fordi ham dommeren der, han siger, jamen, det kan jo lige så godt være flink. Og så, hvad hedder det, så ved de, at de ved jo, at sådan en sag bliver jo anket. Og så er der en klogere. Så hvad skal man gøre med TV-aktien? Jamen, jeg mener, man skal købe den nu. Altså, lige på helt kort sigt skal man vente, fordi, det er så måske en måned eller to, fordi, altså det her Biden-administration vil jo komme i de her, på et eller andet tidspunkt, i løbet af meget kort tid, i løbet af november, siger man, det der en eller anden plan, forsøg, på at presse priserne ned på medicin. Og er jo et andet muligt andet. Det gælder høreapparaterne også lidt med på den der. Og det har de jo været ude at sige, det var sagde i sommer, at de havde 3 måneder til at komme. Regeringen havde 3 måneder, sagde han. Det var et dekret til at få gjort noget af det her. Og det er ikke sket endnu, men der kommer jo noget. Og balladen er så, at USA har jo ekstremt høje medicinalpriser, og det er noget frygteligt rod. Fordi du skal gå igennem de der indkøbsorganisationer, hvis du ikke er det, eller har en firmaordning og alt muligt andet, så betaler jo det hvid ud af øjnene for medicin. Altså man siger, det er lidt svært at stå alene på egen ben i USA, men du skal igennem de der systemer, som så får, og de får jo sådan set, i virkeligheden er det returkommission, de får jo penge retur. Du ser, Novos regnskab, de har en helt et underregnskab, en af de første noter, om hvor meget de betaler frem og tilbage til USA. Men alt det der er pillerøven, det har Lars Rebien også sagt for længe siden, da han var boss derude, og sagde, det var de senere år, han var der, men sagde, at det her, det, altså man må finde en mere operationel og mere ligelig form for håndtering. Og så skal priserne ned. De har jo, USA har jo mærkværdigvis, ligesom de har det største aktiemarked, så har de også det største medicinmarked. Det er næsten halvdelen. Det ligner hinanden. Børsværdien, og så er halvdelen af medicinmarkedet i omsætning. Og det skal jo altså sættes ned. Og det var Trump også ud at sige, at priserne i USA ligger jo formentlig, altså de officielle listepriser, de ligger jo på det dobbelt af, hvad de gør i Europa. Lars Persson, hvordan har du det med Teva? Det skal vi kigge på en rent teknisk. Den skulle du have solgt. Det blev aldrig den der store aktie. Der kom Kåre Schultz ind, og så lavede han lidt rytmegymnastik, ligesom han gjorde, da han røg i Lundbæk, ikke? Fyrede nogle mennesker. Han tog den nemme tørn, og så er vi endt i den her sag. Det er en skidt forretning. Det kan godt være, når den igen begynder at stige, at den kommer til at se sjov ud, men lige nu, der mener den jo meget om Lundbæk, der ligger halvdruknet nede i bunden af karret. Så nej, jeg vil ikke røre den. Det er ikke en af dem, jeg jubler over. Det er jo der, du skal samle op, hvis du tør, altså. Men så lader de andre løbe forrest ud på isen, og bær den, så kommer jeg løbende med ud. Altså, jeg har ikke behøvet at være den første på isen. Altså, lad os se, om det bærer så. Ja. Og du kan se, hver gang men nu kommer den, bliver det spændende, så får man bare et rap over fingrene. Ja. Det er ikke mig. Der er faktisk en sjov regel, som en eller anden klog fætter på en CBS-sted eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor i verden han var henad, har sagt. Jeg tror, at det var en større en fra udlandet, der sagde om aktier, at hvis en aktie ligesom afspor og ryger ned, og det gjorde den her jo allerede tilbage i slutningen af 15, så er den altså nede i 16, i 17, i 18, i 19, i 20, ikke? Og nu i 21, så er gået snart 6 år. Hvis en aktie, der ligesom har taget sådan en ordentlig bum landing nedad, at efter 4 år, så skal den begynde at stige. Argumentet er også, at vi er tilbage i kaffegrumsen. Men der er jo noget logik i, at sådan været så voldsomt ned, og så er alle dem på vej ned, og så sidder folk og siger, men det er nok ikke så galt, og så bliver det endnu værre af imod andet. Når det har været i 4 år, så har vi ligesom overstået temmelig meget, det er jo næsten 2. verdenskrig. Men så skal den kunne gå op, og der kan du så sige omvendt, argumentet mod det er jo så her, han har været nede 6 år. Mm. Næsten 6 år. Og det vil sige, at så tyder det jo lidt på, at den med, at nu kører vi opad, at den har ikke, men jeg skal så sige til Schultz, jeg mener faktisk, at Schultz gør det arbejde, han får renten, gælden ned stille og roligt, og alt det der. Og de tjener altså 25 øre på en krone. Det er jo i den forstand en meget god forretning. Der er faktisk ikke engang vækst, der er minusvækst. Og det store, der skal komme nu til at redde dem, det er jo det, som vi får fred for alle de der ting fra fortiden. Det var han jo heller ikke klar over, da han gik derned, at han skulle stå på mål for det der, hvis det der ulykker før. Men det er, at der var aldrig nogen, der havde ryddet op i den butik. De har bare købt og aldrig rationaliseret. Det var det, ligesom han sagde, han skulle gøre. Men det er nu, skal de have gang i salget af deres originalvarer. De har det altså. Det er Teva, man sidder hele tiden og siger, det er generisk. Men det er, 58% generisk og 45% originalvarer. Godt. Der har de ikke så mange. Men det er jo det, der, de har noget, der dur. Det er den der migrænepillen, ikke? Ja. Hold øje med Teva. Altså tak til Erik, der havde stillet spørgsmål til den aktie. Så tager vi en tur til Hvidovre, hvor Jan han sidder og kigger på Outokumpu. Hvordan ser den ud rent teknisk nu, hvor toldkrigen er sat i bero? Og det er jo altså den her handelsaftale på stål og aluminium, som USA og Europa nu er, eller EU, har indgået, og de her tariffer, der således bliver løftet efter en lang periode, hvor det har altså drillet lidt, Lars Persson. Teknikken? Jamen, teknikken siger, at den lige står og tager sig en puster her, efter at være løbet for i slutningen af 20. I december, der lå den under 2,5 euro, og i dag, der handles vi mellem 5 og 6 euro, og det har den egentlig gjort siden april måned. Så den går sådan vandret på savannen, og nu skulle den jo så egentlig gerne have et bonk opad, hvis vi kan få gang i salget mellem EU og USA. Så det er jo nok en, man skal tage ind på kandidatbænken, og brud af 6, så vil jeg købe 6 euro, og den blev lukket i går i, 5,60, så hold øje med den. Og hvor skal vi så hen fra 6, Persson? Hvor skal vi hen? Hvis jeg kan få lov til at drømme højt, så vil jeg sige 17, den gamle top, 10 euro er 17 er lækkert. Jeg skal også bare sige 25. Hvad vil du sige til Outokumpu? Jamen, jeg har den jo, og jeg har købt den på 3. Mm. Og det er jo rustfri stål, de er verdens, så vidt jeg ved, næststørste producent. Og i gang for få år siden var de faktisk inde under ThyssenKrupps hat, men de havde så mange problemer, at de lod dem nærmest have dem selv. Ikke? Men det er nogle kinesere, der er størst. Og de er jo ikke til at mærke, at man diskuterer, om kinesisk rustfri stål er rustfrit. Jeg kender en, der var derude, eller jeg kender moren, og det var i en eller anden mærkelig by, og der er rustet til rustfri stål, altså på gelænderne på byens S-togstation, eller hvad det var for noget. Om det så var, fordi luften var meget giftig, eller det var, fordi det var lidt dårligere rustfri stål, det er der jo ingen, der ved. Men det koster jo lige meget at sætte op, og derfor vil folk jo have ordentlig varer. Og det er jo også det, der er en årsag til, satte på den. Jeg satte sådan set på den, fordi den var dernede at vinde, og jeg havde jo lyttet mig inspireret af det her program, og vi havde en gang for længere tilbage. Kan du huske, du stod og diskuterede med en, hvor den var en tur ned, og så sagde jeg, au, den skal op i 10, og så videre. Det kom vist op, og så har den bare taget en ny tur ned. Og nu er vi på vej op, og 10 burde jo være, i min optik, være bare første position. Så, men kan du se 17 også, som Lars han kan? Jeg sagde ikke 17. Det var Lars, der sagde 17. Nå, du sagde det eller med 17. Nå, men, ja, det var i år 2017, var den i 10. Det var det, du sagde. Men okay. Men altså, jeg vil sige, 10, det er... Jeg mener, det er... Det er for billigt. Jamen, det er bare, du skal bare være der, fordi det er... De laver også i øvrigt sådan noget genbrug, altså fordi man samler det ind og sådan noget, ikke? Med sin gamle vandhane og sådan noget. Lars? Ja, og så er det spændende, det er, at det er faktisk tredje gang. Altså, Der var jo en, der sagde, at teknisk analyse ikke virkede, men så kan han jo, eller hun, kigge på, hvor mange gange en aktie tester det samme modstandsniveau, og så bryder igennem. Men tredje gang, det er ofte lykkens gang, og det er ikke engang kun i ægteskaber, det er også med aktier. Det ved jeg heller ikke, jeg er også stadigvæk i gang med mit første. Der er to ting, vi har sammen, det er, at vi har kun været gift en gang, og vi interesserer os for morsomme navne i Finland. Så jeg vil sætte den her på kandidatbænken, og hvis man måske spørger Lav, så skulle man måske allerede fiske, det ved jeg ikke. Men det kan du ikke se, den er der. Jo. Ved midt, du tror, at der kommer en spand vand i hovedet på det. Ja. Så sent som i går var de ude med, jeg fik ikke læst på det, men den steg ret meget i går, steg 5%. Den var endte med at stige 7. Ja, det var den mest største stigning på Finland. Ja. Og det var, fordi de kom ud med en opjustering af deres guidance. Det var så kun for i år, og det år er jo næsten gået. Men altså, det går den rigtige vej. De har jo skiftet også ledelse og alt muligt. De har virkelig gået til den for at hanke op i det. Ja. Så ledes altså finske Outokumpu, som Jan havde skrevet ind til os om, og det kan du selvfølgelig også stille spørgsmål herind, 42 42 03 21 er nummeret. Og Lars Persson, nu så pressede du mig lige lidt der, fordi at jeg havde lige noget at sige til dig, der lå et spørgsmål om teknisk analyse, og nu var det simpelthen, altså det vælter ind med spørgsmål, så nu var det allerede blevet væk, men jeg har lige fundet det. Okay. Michael i Silkeborg, han skriver nemlig sådan her: I må simpelthen hjælpe mig med at forstå, hvordan tilsyneladende intelligente mennesker som Persson kan bruge teknisk analyse som grundlag for aktiekøb. Det svarer til at forudse en fodboldkamps resultater alene baseret på historiske data. Det er ikke muligt. Træneren er måske skiftet, dygtige spillere er blevet solgt. At forudsige en aktiekurs på nogle historiske data, illustreret med nogle grafer, som man opfatter som den hellige gral, det virker da helt besynderligt. En den er lang, den her, En aktiekurs fremtidig udvikling bestemmes vel af et sammensurium af eksisterende forhold, kombineret med nogle bestemte fremtidsscenarier. Michael, han sidder altså og tænker lidt over de her teknisk analyse i Silkeborg. Persson, hvad har du at sige til det? For det første, så starter han jo allerede med en forkerte præmis, fordi jeg fremser ikke noget. Jeg ser jo, hvad andre mennesker gør på markedet ved at se... Har gjort, gør lige i dag, for eksempel. Så når du ser en trend, og så er det jo mange gange, at lige pludselig skal vi alle have sommerhuse, og så videre, og så videre, og det samme sker i aktiemarkedet. Lige pludselig skal vi alle sammen købe IT-aktier, der handler med på nettet, eller et eller andet, og så glemmer vi alle de andre, og så har vi en trend i den i en periode, og så får vi en ny trend, hvor der nu er stål, fordi der er gode priser, og så har det, og så videre, og så videre. Så det er ikke noget med, vi kigger ind i fremtiden. Vi følger bare egentlig strøm, og så kan man sige, at det er en lemming-effekt. Ja, men det er bare sådan, når masserne bevæger sig, så er det dem, der bestemmer. Så det er ikke noget med, at jeg kigger i kaffegrums eller noget. Kvikker er vi mennesker så åbenbart heller ikke. Det er vi nemlig ikke, og vi glemmer mange gange, hvad der faktisk skete i går, og så husker vi på, og vi glemmer også nogle gange, hvad de siger. Så jeg prøver ikke at fremtid. Jeg prøver at være med i en trend, kan man så sige. Det kan han så også sige, at jeg skyder efter nogle kursmål osv. Men det er jo fordi, vi ser, hvor aktierne har været tidligere, og så byder vi på, at den måske kommer op. Ligesom vi lige har gjort med Outokumpu, så siger jeg, jamen der har den været op tidligere. Muligheden for at komme op der, når det nu går godt, jamen den er stor. Så sådan og Lars Svendsen, du bruger jo fundamental analyse. Jo. Du kigger på regnskabstal og udmeldinger og alt det fundamentale omkring virksomheden. Men du kigger dog også på den tekniske analyse. Ja, sådan, det handler om timing. Ja? Og det handler om timing, og det handler, jo, men det er, fordi det er jo det, hvor man kan sidde og sige, det er jo et signal om, og det er jo, det, man ligesom ser på, hvad sker der, og så kan du jo prøve på at regne ud, hvad foregår der? Altså, er aktien på vej, er den ved at bryde ud igennem, for eksempel, man har den her Bollinger-kanal, sådan en interval, den plejer at køre i, og så ligesom banker mod toppen af den, så siger, uha, nu er den ved at være der, og sådan noget. Men det forudsætter jo så, at der er et eller andet reelt grundlag, at den branche er på vej ind, eller de tjener sindssygt mange penge, eller hvad nu er for noget, ikke? Men de oplysninger er jo også tilgængelige for alle. Det er selvfølgelig ikke, man kan have forskellige meninger om hvor lang var opsving, og hvor lang tid tjener AP Møller og DSV mange penge på deres transport og sådan noget. Det holder jo også op en dag. Men det er der, hvor du skal vurdere det, ikke? Men alt andet er jo også, altså Nordens regnskab er jo kendt, ikke? Og der er jo sådan, nogen, der mener, at det var noget lort, og så sender de den ned, ikke? Men altså, og jeg sidder og siger, hurra, jeg vil købe den, ikke? Men jeg bruger også teknik på den måde, men det er for at finde ud af timing, og at jeg vil sige, det er timing, men også, at jeg ikke, og det har jeg jo gjort mange gange i mit liv, ligesom kommer til at fumle ved, at jeg går ind og siger, at jeg bliver begejstret ved, og siger, køb, køb, køb. Og så alle andre, de sælger. Og så siger jeg, jamen hold kæft, det er jo ligesom at gå ud i regnvejret, uden paraply, så er det måske bedre idé. Jeg siger, ideen er god nok, men jeg nu regne færdig først, at jeg får lov at rase ud, ligesom de i testet skal have lov at rase op med den der aktie, og sparke den så højt op, og jo højere de sparker, de tosser, jo gladere er jeg, fordi det er selvfølgelig ikke så godt for jorden og menneskeheden, og hvad vi snyder hinanden af det, men hvis den kommer op i 1400, som jeg jo engang kom til at sige, og det var et tilfældigt tal, da den lå nede i 600, jamen så er min fornøjelse ved at shorte den jo meget større. Men jeg kan jo tjene... Kan du mærke, at jorden brænder under dig efterhånden? Hvordan? Jamen, den er ved at nærme sig de der 1400. Ja, den er 1230. Men, men hvis den kommer derop, så vil jeg jo kunne tjene, hvis nu sidder og siger, køber det op, 1200, den rammer 1400, ikke? Vi kan bare tage det, den koster 230, hvis jeg ville det. det er dobbelt op af der, hvor jeg ville short. Tænk en gang. Der er jo nogen, der vil sige, at manden er jo idiot. Han er jo fordoblet i løbet af 3 måneder. Jeg vil sige, det viser, hvordan markedet er vanvittigt, siger jeg. Men det er et spørgsmål. Ser du, hvad du ser? Ser du det, du selv mener, det som også Hovgaard sagde i går? Eller ser du, hvad der sker på markedet? Og så må man jo fortolke det, der sker på markedet. Kan ikke bare sidde og sige, at markedet har ret? Nej, vel han jeg, det er en flok idioter, der løber rundt derude. Det er det. Sådan. En flok tosser. Så er det sagt. Og din opgave som investor er jo at være klogere end de andre. Præcis. Det er det, i hvert fald danner din egen mening, og så handle ud for det. Hvis der er noget, jeg elsker i det her program, så er det vores lyttere, som simpelthen er så fantastiske. Fordi ja, en ting er, at de meget gerne driller os og kommer med, og det elsker vi altså i alt godt. Men de er også simpelthen så søde, så lige så snart, at der er en, der ligesom har stukket til en af jer, så er der altså et hav, som også sender gode takter herind. Der er blandt andet en lytter, som siger tusind tak til Lars Persson for hans omtale af New Wave, som jeg købte, da han omtalte den. Jeg har til dato scoret 230% god weekend. Så Lars Persson, så fik du også lige et skulderklap der. New Wave, det er tøj og, hvad hedder det nu, og glaspusterierne og sådan noget. I Småland, der ejes af en smålænding, så ja. Så det er det. Ved I Nikolaj i Aarhus, han kunne godt tænke sig, at vi lige kommer omkring Kina et øjeblik. Han siger, at hele situationen med Evergrande og Kina siden aktiemarkedet fortsætter med at slå nye rekorder, er den situation så glemt? Hvordan ser I studiet på fremtidsvækstscenarierne for Kina, og hvilke aktier skal man hoppe i? Og nu ved jeg ikke, det er ikke fordi I sådan er stockpickers ude i Kina, men måske skulle vi bare lige runde Kina, og det tænker jeg også kunne være godt, fordi der er jo altså kommet et nyt selskab, som vi skal lære at kende derude fra Kaiser Groups, som er en Hong Kong listing. Det er også sådan et ejendomsudviklingsselskab eller noget i den retning inden for ejendomsudvikling i hvert fald. Og de kan ikke betale deres gæld, og de blev børsstoppet. Altså, man kunne ikke handle aktien i en periode. Så det er jo ikke, fordi den der sag er forsvundet, Lars Svendsen, med alt det, der foregår i Kina. Hvordan skal vi forholde os til det? Jamen, jeg kunne lade Danmark kunne købe de 25.000 boliger til billig pris derude, så kunne, som de jo gerne have 25. Jamen, Socialdemokraterne vil jo gerne have noget i København, så de bare flytte dem derud, så der bor alligevel for mange mennesker i Danmark, så har vi løst 2 problemer på en gang. Men hvad hedder det, at altså problemet med Kina er jo, at det der, altså, jeg tror ikke, at det der gæld, og så kom det op, for grund af, at de havde nogle obligationsfrister, man kunne få øje på. Det er jo sket før også med andre virksomheder, som er kommet i klemme på det der, fordi man kunne ligesom vidste, at de havde obligationslån, så kan de indfri dem? Nej, det kan de ikke. Kan de låne penge i banken? Det kan vi så diskutere, ikke? Så de ikke går konkurs. Men altså, det er et internt kinesisk problem, det der. Det er ikke noget, der vælter resten af verden. Det er ikke en Lehman Brothers, der sender chok ud i hele verden. Det er et kinesisk problem, og det bliver de nødt til at gøre noget ved, og det gør de nok også. Men altså, om det bliver til, at den almindelige boligforening for Kina overtager det hele, eller hvad det gør, det ved jeg ikke. Men fordi deres statsbank er jo også fedtet i det, så de sidder jo allerede sovset i det, men det ødelægger ikke resten af verden. Det kan ødelægge den interne vækst, og det kan vi problemer, fordi der er nogle mennesker, der har politik, men altså, det er jo også det, de sidder og siger, jamen folk, hvis du ligger og køber de her lejligheder, og mange af dem er jo købt på spekulation, altså at du køber det på papiret, fordi du tror, du kan leje den ud og tjene penge på det og alt det der. Jamen, skal staten sidde og holde hånden under det, når det går ned om hjem? Nej. Og det er jo ligesom det, der bliver budskabet, fordi regeringen nu skal selvfølgelig vælge mellem og den ballade, der bliver over det, men også på den anden side at sige, er det et kommunistisk systems pligt, at hvor i land, hvor folk har en meget stadigvæk en lav livefod i stort omfang, at ikke at sponsere alle dem, der udvikler sig i byen, så alle dem, der render rundt ude på Børlandet og ikke engang har fjernsyn, de skal så betale til det der. Nej. Det er det ikke, og derfor, jeg tror, at de der går ned om en række af dem, men det spolerer ikke verdensøkonomien. Det kan sætte Kinas vækst baglæns og syder, at de skal lære at håndtere en krise. Det har de jo aldrig haft. Men dermed bliver verdensøkonomien vel også sat lidt baglæns? Nej, ja, lidt, men ikke så meget, fordi Kina er jo en, der putter. De leverer jo varer ud i verden, og dermed, altså det eneste sted, hvor jeg kunne, nu kommer lidt, det kan man diskutere nationaløkonom, så det er rigtigt, men hvis de går på røven, og Kina skal stramme mere op, og der bliver problemer med valuta og alt muligt andet derude, så kunne man jo forestille sig, at de begynder at hive penge hjem. Og de er jo den største køber af amerikanere, bonds, ikke? Og i princippet har de jo, så jeg kender ikke renten i Kina nøjagtigt, men de har jo hele tiden haft en væsentlig højere rente i Kina end i USA, og i princippet er de jo valutarisk set korreleret. Altså det, man kalder for en currency peg, ikke? Og Og det gør, at de ikke sådan direkte som vores Tysklands EMS, eller hvad vi kalder den for nu om dagen, EMS Euroen, men de er reelt set, føles de ad og har så et udsvingsbånd. Ja. Så derfor kan man sige, så kan de hive penge hjem, så kan det gå ud og rente i USA. Men det, den er heller ikke helt rigtig nationaløkonomisk, vil jeg ikke stå på mål for. Okay. Men det er der, der kan komme nogle problemer. Jeg mener bare, at selvfølgelig er lavere aktivitet alle steder i verden, vil dæmpe resten af verden. Men hvis du forestiller sig det, at det nu ordentligt brav, du, og kineserne, de skal lige tage en dyb indånding og alt det der, tage vand ind, som Persson kalder det for det der, jamen så vil der også ske det, at alt det der med vores mangel og rundt på varer, det vil jo køle ned. Så kan vi lige pludselig få alle de tips, vi vil have, og de er parat til at sælge porcelæn til os, og alt andet vil de levere. Nej, jamen det er jo det, der kan ske ved det. Ja. Altså, hvis der skal komme en nedkøling, er der meget godt på et tidspunkt, hvor der er mangel på noget. En ting er så boligmarkedet ude i Kina, ja. Men Lars Persson, vi ser jo altså også, at corona stiger helt voldsomt derude, og der bliver lukket ned flere steder i kæmpe områder lige pludselig, og lufthavnen bliver lukket ned og alt muligt andet. Kan det være med til at skubbe til noget på aktiemarkedet? Jamen, det er jo helt klart så udfordringen, hvis vi får stadig en masse varer ud af Kina, så hvis vi ikke kan få vores varer, så står vi jo der og klør os lidt i nakken. Så det er jo en udfordring, altså, som jeg ser det. Så det er lidt ærgerligt. Yes, vi må selvfølgelig holde øje med altid, hvad der sker ude i Kina også, og det gør vi. Ja. Ja, der er lige en ting, det er faktisk det, jeg begynder lige at få lidt ondt i maven over, det er jo, at fordi kineserne er jo så corona-forskrækket, at de overreagerer endnu mere end Mette Frederiksen og andre af de der folk, vi har løbet rundt herover, som vi plages med herover. Men det er jo, at så kunne det jo forestille sig, at så kan AP Møller og DSV og de der transportdrenge jo lige pludselig, hvis lige pludselig sidder og siger, ja, ved du hvad, nu må du lige næste måned, så er du godt vente med at klappe til kaj herover, fordi du kan blive liggende derude og vente til vi har fået overstået det. Altså, så får han jo lige pludselig en kold tyrker, kunne vi jo kalde det for. Ja, det kunne vi jo godt kalde det for. Ja, men det er ikke så godt for gamle møller. Nej, bestemt ikke. Men DSV er det, jeg er ligeglad med, fordi de skal nok klare sig op, men de er jo, altså alle dem, der kører på light, det er jo ligesom, de klarer sig jo godt. Det er også der fede, siger du, der er problemet. Slår du på maven. Det er også der fede, der er problemet. Ved I hvad, vi hopper videre til, nu var vi lige omkring Kina, men vi skal også lige omkring amerikansk økonomi, fordi Kim i Lyngby, han siger, hvad mener I om Federal Reserve? De har bebudet, at de vil begynde nedtrapningen af de månedlige 120 milliarder dollars store obligationsopkøb. Skal man sælge alle sine aktier? Hold op. Det er måske også lidt vidtrækkende at gå. Men hvad siger I, Persson? Så er der en, der er gået... Nej, altså, hvis man lytter til... Så synes jeg, at Henrik Henriksen sagde det meget godt i går, om at han tænkte, at han måske havde været lige lidt for vidtløftig, sådan fortolket hjerte, så må han jo lige hejse et rødt flag, hvis jeg hørte ham forkert. Men han troede da ikke, eller frygtede lidt, at de kunne indfri alt det der. Det ville måske gå lidt for stærkt, sådan tolket hjerte i hvert fald. Så nej, jeg vil ikke sælge alle mine aktier, Det kommer ikke til at falde på den måde. Der kommer nogle andre ting, der ødelægger det. Vi ved ikke, hvad det er. Det er ikke det der. Det her, som vi ved, altså det er jo tit de ting, som vi ved, som ja, ikke sådan på alvor skubber os ud over kanten. Det. 105 milliarder dollar kommer de jo altså også stadigvæk til at købe op for om måneden. Og det er svært at gå andre steder hen. Tina er stadigvæk på banen. There is no alternative. Så, altså, og japanerne er der stadigvæk, og ja. ECB er der også, og sådan noget. Der er ingen grund til at græde. Altså, og nu kan vi, så nej, det er ikke det. Og Bank of England er der så åben. Også de lå værd med at sætte renten op i går, som markedet ellers havde forventet. Det var lidt af en overraskelse. Ja. Det fik altså også renterne til at falde lidt rundt omkring. Men Lars Svendsen, ja. Altså skal man ræbe sin sejl en lille bitte smule? Det mener jeg rigtigt. Ja. Men det er et aktiefænomen. Jeg har skrevet en hel e-post på 4 sider, som jeg befaler med grafte, som I kan læse her om ikke så tosset længe her på Euroinvestor, om alt det der. Og kort og langt er, at renten står ikke i markedet ihjel. Det vil blive en sektorrotation fra IT og fanger og alt det der over mod almindelig økonomi, fordi det er den, der bevæger sig opad. Det er det, der kommer til at ske, og det andet er sindssygt højt, og det andet er det ikke. Så hvis den der bare skulle nivellere sig, jamen så hvad skal en AP Møller-aktie koste, hvis det skulle være ud fra regnbogen for Apple divideret med 2? Jamen jeg kan ikke engang forestille mig. Men hvad hedder det? Det er ikke det, der gælder, men der kommer, altså jeg mener virkelig, at nu har jeg tordnet om alt det der, hvor folk køber og fanger alt det der gøjl, og Nvidia sådan ligger jo så på kanten af det, men altså, de får problemer, så derfor, hvis jeg var i det der, jeg vil sige, sælg det, gå hjem og vent på, at hele lortet falder i hullet tilsvarende med Tesla. Det der, det er, de kan falde i min optik, et forsigtigt gæt, det er, hvis der kommer sådan en, det er, at så falder de til en tredjedel. Men Lars Svendsen, det er jo selvfølgelig, jeg er helt med på, at du kigger meget på, hvad en virksomhed ligesom er værd, og hvordan aktiekursen skal sættes ud. Men misser du ikke, at altså, der er mennesker, som er villige til at betale mere for den værdi? Jo, men det er jo derfor, den kører. Det er jo et kædebrev, det er jo et slumretæppe for Matador, ikke? At der er altid en idiot, der er større, men man kan ikke drive sit liv på, at der er en idiot, der er større. Det kan man gøre i politik, men det kan man ikke gøre i den rigtige verden med penge. Nej, det har dog været dem, der har gjort det, som har tjent penge de sidste par år. Men du skal jo bare finde ud af, hvornår er toppen. Der er jo en top for alt, og det er jo ikke bare noget, der bliver ved uendeligt. Fordi så bliver der, altså hvis du gør det der, jamen ved du hvad, så får vi hyperinflation. Så kommer en liter mælk til at koste 70 kroner. Det har været udmærket at lægge sig i de der aktier, og så kan man jo køre med tætte stop losses. Man kan jo køre med tætte stop losses, så man ikke ryger hele vejen ned. Så er stop losses, fordi så ved alle, at nu skal de ud. Godt. Vi lader den ligge der og hopper videre. Anna, havde du en kommentar, Per? Nej, jeg skulle bare til at sige, at jeg var slet ikke enig, og det der med, at de tætte stop loss ikke virker, det er, fordi det er jo ikke sådan noget med, nu ved vi alle, at det hele drætter ned, så det kommer ikke til at være sådan der, men det er fair nok. Det er fair nok. Nu har jeg hørt på Svendsen i mange år, og jeg har fanget noget skidt, og han har ikke haft ret endnu, og jeg tror ikke, han får ret. Jeg er ked af at sige det. Vi elsker, at I tager stilling, og det er også, at Lars Svendsen tager stilling til de aktier, som han kigger på, og må jeg godt sige, hader Lars Svendsen? Jeg hader dem. Godt. Nej, jeg hader dem ikke i den forstand. De har jo haft det, det er jo amerikansk imperialisme i virkeligheden, som vi jo unge mennesker kaldte det for en gang, at de sætter sig på et marked, og når så alle er så selv i venstrefløjen og andet, og de er jo så følagtige, de tror, det er godt, og så lægger de sig på maven for alt muligt. Man kan ikke parkere sin bil uden mobiltelefon til at med to andet. Du institutionaliserer jo af alt deres IT-lort ind i samfundet. Du tvinger dem til det samme, som at sige, du skal have en bil for at kunne være borger. Jeg får sådan lyst til at sige tillykke til alle jer, der har tjent penge, fordi det ved jeg, du hader. Men Lars Svendsen, vi lader den ligge der, fordi vi skal altså også lige omkring et par andre aktier. Mathilde fra Kolding, hun har en dagsaktuel ting, hun gerne vil have os til at kigge på, og det er jo J-dag i dag. Jeg ved ikke, om det er derfor, hun skriver af, men hun spørger, om de herrer her i studiet kan anbefale en ølaktie. Hun kunne godt tænke sig at investere lidt i øl. Ja. Så hvor vi lige kigge hen, hvis I var Mathilde i Kolding? Jeg synes, at de er kørt meget op, men igen, hvis jeg skulle måske vælge, skal det være et dansk bryggeri, så vil jeg nok tage Royal Unibrew faktisk, selvom hvis man spørger Svendsen og kigger på nøgletallene, ser det kraftigt ud. Men man kan bare sige, at de har den der stadigvæk spændende indgangsvinkel om at købe mindre og mellemstore bryggerier og holder på farten, synes jeg. Så, den vil jeg købe i forhold til Carlsberg. Og Svendsen, du var lige omkring de sjove navne med Olvi. Ja, det er sådan fint, og han er også noget dyr. Men ja, der er faktisk to ølakser, jeg går og lurer på. Det ene, det er jo verdens største, det er koden BUD, B-U-D, det er jo Anheuser-Busch, som er et af deres ting, og de har jo fusioneret en masse ting sammen. Og det er jo en aktie, som er faldet gevaldigt, jeg ved ikke, om Pearson kan vise en kurve der. Men den er jo nede og finde sine ben igen, og kommer noget tilbage på benene. Det er faktisk en aktie, jeg godt kunne tænke mig at købe, hvis vi kommer ind i en mere rolig fase, hvor jeg ikke har ting, som jeg tror kan stige stærkt på tanker i måden, så er det sådan noget skram, jeg skal over og putte mine penge lidt ind i. Og det er ligesom sådan den lidt defensive del. Og så er der en anden en, som jeg prøver på at finde fat på deres øl. Det er jo den, der hedder Molson Coors. Altså, de er begge to amerikanere i princippet, men altså, Budweiser er jo global i virkeligheden. Men Molson Coors, koden er TAP, TAP. Det er altså en eller anden det er mærkelig aktie. Har du drukket sådan noget øl? Har du? Jeg husker det ikke lige. Men jeg husker det heller ikke. De er lige med at blive markedsført i Danmark. Fordi jeg skulle finde ud af, hvor kan jeg vil gerne smage det. Ja. Ligesom jeg har prøvet at smage på den derude fra hvad hedder det, Kina, ikke? Den der øl, de har derude. Men som en heldig, man kan finde nogen der. Men det faktisk er bryggeriet Vestfyn, der er blevet overtaget en eller anden. Det har været sådan noget discount. Han er blevet agent eller sådan noget lignende for det der. Okay. Vi har også en lille dansk ølaktie, Ale Farm. Ja. Er det noget for jer? Vi har jo haft på besøg, jeg husker. Ja. Og hvad hedder det? Kasper, jeg tror det var en ålefarm, men det var det så ikke. Men, han havde jo det mærkeligt ved det år. Han havde de her dåser, der kostede, han sagde en dåse, hans øl kostede jo 40 kroner for en dåse, og så har han en mærkelig størrelse. Det var et eller andet med 45 centiliter, og sådan noget. Det var helt uden for alt muligt andet. Men de er meget smukke. Kasper Tidvand hedder han. Han bor også i Køge. Ja. Ikke bor. Altså, virksomheden ligger i... Ja, bor til det, jeg mener. I Greve, tror jeg da. Ja, ja, det er så du lige kommer meget... dernede fra, så det er jo sådan et eller andet. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå, men jeg kan ikke høre, at I hopper på en stærk pæl fra ham. Jeg føler faktisk, jeg holder lidt øje med ham. Nej. Jeg vil bare sige, at Carlsberg er lidt dvask, og dermed, den er sådan, at man kan godt købe den, men det er jo ikke noget, du bliver rig af. Det er jo ligesom, hvis du har nogle penge, der ikke kan bruges til noget, så kan du godt købe Carlsberg, men og sige, at jeg skal se dem igen om 5 år, men der er ikke noget meget power på dem. Og Royal Unibrew, som gør det utroligt godt, men den er alt for dyr. Men jeg fatter simpelthen ikke, at man kan have så stor, at det overhovedet er lovligt at tjene så mange penge på det der. Mathilde, det lyder som om, at du skal kigge lidt ud i den store verden, hvis du skal have ølaktier på bogen. BUD var et af selskaberne, som blev nævnt her, og Lars Persson, ja, jeg ved ikke, du var ikke sådan... Men jeg vil sige, at hvis jeg kigger grafisk, så ser Tab sjovere ud end BUD, faktisk. Den har ligget nede længe. Men jeg ved ikke, hvis der er nogen, der siger, at de smager godt, så vil vi gerne høre det. Ja. Så slipper jeg jo 15 kroner på at købe sådan en. Godt. Og som altid, så er I jo selvfølgelig også meget velkommen til at inspirere hinanden ude på Facebook. Det plejer I at være rigtig gode til, så hvis I har andre bud på ølaktier, så skriv dem lige derude, så kan det være, Mathilde, hun hopper forbi og bliver inspireret af nogle af jer. Vi skal lige omkring Christian Hansen, fordi Bjarne, han sidder og kigger lidt på den. Er den ikke ved at være interessant igen? Hvad mener Lav og Lars? Lars, skal vi lige tage den teknisk? Jamen, den har jo længe ligget sådan i en sivende tendens, toppet i 20 i august, og over 700 og solgt fra og sådan noget, og haft det måske lidt svært at holde farten, og Lav, du var også inde på i gamle dage. Det var men også altid talt om, at det var en meget sådan de store, der ejede den, men jeg synes hernede på det her niveau, der ser den interessant ud. Så kan det godt være, at man siger, jamen mejerier og hele den her diskussion om øko og ko og køer, der prutter og så videre, med, fordi det arbejder jo en del med de her bakterier, men jeg tror også, de kommer med nogle andre og har andre bakterier i deres ting og sager, så jeg vil, hvis man ikke køber den nu, så vil jeg sætte den på kandidatbænken og købe den, når den bryder 550, fordi jeg tror bare, at den er slået lidt hen, og nu skal der gang i den igen. Svendsen, vil du købe nu, eller vil du vente os? Nej, men lige spørge noget, inden du slipper den her, Persen. Du har jo dyrket nogle af svenske... Ja, Probi og Biogaia. Er der noget liv med dem? Ja, Probi, efter et lidt halvkikset regnskab, er der kommet liv igen i den, og Biogaia, ja, der er også fart i den, så jo, der kan man jo selvfølgelig også kigge hen. Men nu var det Christian Hansen, vi skulle tage stilling til. Jeg vil sige, jeg har skrevet om, I kan finde et eller andet, I kan bare gå ind og på Jørgen Vester, jeg mener, han er jo ligesom kronisk dyr, og han er ikke så specielt interessant. Og i øvrigt, så var det flyttet ind i de nyheder, de også diskuterer nu, det er, at man vil lave ost, eller noget, der man siger er ost, som bliver lavet vegetabilsk. Ja. Og hvad hedder det? Det er jo der, hvor han på en eller anden måde skal komme ind i kampen, og han har jo også sagt, at deres vækst bliver mere moderat. Der er stadigvæk, jeg tror, det er 8% vækst, de siger, det er. Og så er det deres overskudskrav, vil altså glide lidt nedad. Og det er endda, selvom de har jo ekspederet det der farveværk væk, og så har de så købt noget andet, men problemet er også, de nye ting, det er det der probiotika og sådan noget. Du spiser noget pulver, det er jo alt sammen magic powder. Det er magic powder, sådan noget, tryllepulver. Æder noget af det, så får du meget bedre i maven, alt det der, og så bøvser du ikke ved bordet, og alt det der. Men siger du, det ikke virker, Lav? Det siger jeg ikke, det tror jeg faktisk, det gør. Men det er jo det, de laver, og det er jo klart, hvis du sætter sådan noget magic powder, som du trykker ned, og så gærer mælken, og så er det fint. Altså, det er jo naturlige ting, det meste af det, som de så prøver på at gøre mere holdbar og sådan noget. Men så det er jo ikke, det er jo ikke noget, de selv synes, de ser ud i blå luft. Så det virker da, men altså, jeg vil sige, der er også grænser, hvor du skal betale for det. Også fordi, man kan jo finde det derude. Altså, jeg ved jo, hvordan de finder det der. Det er fra blæer fra børnehaver, du, hvor de sidder og ser på, hvad ungerne afleverer der, så sidder de der bagefter og dissekerer, om de kan finde nogen. Det er rigtigt. Sådan finder man de nye bakterier, hvis du skal noget til din store bioreaktor. Mm. Det er den måde, de finder det på. Ja, men sådan er det. Spændende job. Ja. De her, ved I hvad, vi skal sådan stille og roligt til at lukke af, og jeg tænker, at vi skal have fundet en kopvinder. Ja. Og så tænker jeg, man kan da godt drikke øl af en kop, kan man ikke? Det kan man. Det kan man. Ja. Så jeg synes, vi sender den afsted til Mathilde i Kolding, som altså skrev ind og gerne ville have os til at kigge på ølaktier. Vi smider en kop afsted til dig, Mathilde. Det er jo det med jo. Det er jo en af de vigtigste ting. Jamen, jodkogen, det er den, vi altid... Du køber noget, så vi altid regner med, at det går nedad først. Når du finder en pige, så er du regnet med, at du skal lige lære hende at kende, så er hun måske ikke helt så fantastisk. Du finder noget bagefter, det bliver fantastisk. Det gælder alle ting. Du køber et hus, så skal du lige døje noget, og så går det fantastisk. Jodkurven er en af de vigtigste, man overhovedet har. Der er også en lytter, som spørger om, hvad vi mener om det Bavarian Nordic-regnskab, der skal lande i dag. Det er altså ikke i dag, vil jeg bare lige sige. Det er først den næste fredag, så vi tager den i næste uge, og så kigger vi selvfølgelig på Bavarian Nordic. Der er flere af jer, der skriver, det er lang tid siden, vi har talt om, men det kan vi så gøre i næste uge. Lars Persson, en sidste runde på aktiemarkedet. Jamen, vi har rettet os lidt. Tyskland er ikke kommet helt i plus, men andre lande i Europa, også her med Finland og Frankrig og Belgien, er kommet i plus, så det går da lidt den rigtige vej. Vi er ikke helt trukket ned i dønnet af amerikanske futures, der startede i minus her til morgen. Og således kan vi altså lukke og slukke i godt humør. Tak til Lars Svendsen og til Lars Persson. Tak til alle jer, der skrev ind og stillede spørgsmål. Som sagt, vi prøver at samle op i løbet af næste uge på nogle af dem, der altså ligger og ikke noget at komme med i den her udsendelse. Rigtig god weekend til jer alle sammen, og på genhør på mandag. Vil du afkoble? Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.